Sierpnia, w każdy wtorek i czwartek, letnia scena przy pierwszym wejściu na plażę wschodnią w Ustce. Łączy nas muzyka i plaża. Sponsorem głównym jest Grupa Energa, a patronem medialnym Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 31 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na Placu Krasińskich w Warszawie odbyły się uroczystości w przeddzień rocznicy wybuchu powstania. Za chwilę relacja naszego reportera. 5 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o pobicie dziennikarza we Wrocławiu. 1,5 miliona hektarów jest zagrożonych suszą. Powstanie warszawskie nie było tylko zrywem militarnym, ono miało swój cel, mówił na Placu Krasińskich prezydent Andrzej Duda. Odbyły się tam uroczystości w przeddzień rocznicy wybuchu powstania, msza święta i apel poległych. Na miejscu byli powstańcy, żołnierze, harcerze, politycy i mieszkańcy Warszawy. Łączymy się z Placem Krasińskich, gdzie jest Karol Surówka. Karolu, co mówili uczestnicy uroczystości? Andrzej Duda przekonywał, że powstańców motywowały wola walki i gniew na okupanta, ale był też cel polityczny. Zdaniem prezydenta zryw był aktem polityki krajowej i międzynarodowej, dzięki któremu powstańcy mieli powitać Rosjan w Warszawie jako gospodarze tego miasta. Powstańcy warszawscy, według Andrzeja Dudy, podobnie jak żołnierze wyklęci, przyczynili się do tego, że nad Wisłą nie powstała Republika Radziecka. Polaków nie da się łatwo ujarzmić. Polacy nie dadzą się tak bezkarnie zadeptać. Polacy są dumni i są groźni. Uczestnik Powstania Warszawskiego, dziś wiceprezes Związku Powstańców Zbigniew Galperyn, mówił, że zryw 1944 roku to były najważniejsze dni jego życia. Powstanie to nasz czas, nasza młodość i nasza walka o przyszłość ojczyzny. Tylko ktoś, kto je przeżył, jest w stanie nas, powstańców, zrozumieć. Głos zabrał też prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Polityk przekonywał, że dzięki powstaniu dziś jesteśmy wolni. Dlatego symbole powstania powinny być traktowane jako święte, a na symbole faszystowskie nie powinno być miejsca. Na ulicach Warszawy nie ma miejsca na symbole faszystowskie. I to jesteśmy winni powstańcom, którzy nam o tym przypominają. W tle, tak jak być może słychać, trwa jeszcze apel poległych, a już za chwilę tutaj na Placu Krasińskich rozpocznie się koncert. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Z okazji rocznicy portal Polskiego Radia zaprasza na specjalny serwis powstaniewarszawskie.polskieradio.pl. Rządową ustawę o wsparciu 500+ dla osób niepełnosprawnych Senat przyjął z poprawkami. W efekcie wysokość świadczenia będzie zależeć od innych dochodów beneficjenta. Senackie poprawki zwiększają próg dochodowy, do którego rządowe wsparcie będzie przysługiwać potencjalnym beneficjentom. Jego wysokość to 1600 zł. Powyżej 1100 zł ma obowiązywać jednak zasada złotówka za złotówkę, a więc świadczenie będzie wynosić maksymalnie 500 zł miesięcznie. A 1600 zł, jak wiemy, na pewno jest większą kwotą niż 1100 zł, stąd z 500 tysięcy zrobiło się 800 tysięcy osób, które będą korzystać ze świadczenia. Przekonywał podczas prac w Senacie wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Za regulacją zagłosowało 59 senatorów. Przeciw było 8, a 16 kolejnych wstrzymało się od głosu. Ustawa z poprawkami wraca teraz do Sejmu. O 20 planowany jest tam blok głosowań, a korekty senatorów najpierw rozpatrzy jeszcze Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Michał Fedusia, Polskie Radio. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i groźby pozbawienia życia z powodu przynależności politycznej postawiła prokuratura 28-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o pobicie wykładowcy i dziennikarza Przemysława Witkowskiego. Współpracownik portalu OKO.press został pobity w okolicach Mostu Trzebnickiego we Wrocławiu. Portal poinformował, że mężczyzna został zaatakowany, gdy wyraził oburzenie, widząc wymalowane na murze hasła krytykujące środowiska LGBT. Podejrzany o napaść mężczyzna został zatrzymany we wtorek. Grozi mu do 5 lat więzienia. 1,5 miliona hektarów jest zagrożonych suszą. Wynika z raportu Instytutu w Puławach. Ten obszar może się jeszcze zwiększyć, dlatego program pomocy zostanie przedstawiony po ostatecznej analizie, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Będzie zawierał te dotychczasowe elementy, do których rolnicy są już przyzwyczajeni, ale również będzie zawierał komponent wsparcia bezpośredniego, tak jak w roku ubiegłym. Ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ile będzie potrzeba środków na to. To też będzie wynikało od rozszerzania się suszy. Minister przypomniał, że w ubiegłym roku pierwsze wyliczenia strat wynosiły 750 milionów złotych, a skończyły się na 2 200 000 000. Najbardziej poszkodowane są Wielkopolska, Lubuskie, Łódzkie oraz zachodnie rejony Mazowsza i Lubelszczyzny. Ustalenia między Polską a USA dotyczące bezpieczeństwa i podpisanie odpowiednich umów jest konieczne, by Polska mogła wejść do programu ruchu bezwizowego, napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Nawiązała w ten sposób do spotkania Elizabeth Neumann z Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA z szefową resortu spraw wewnętrznych

Nena Cherry rozpoczyna drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Świetnie, naprawdę świetnie brzmi ta muzyka z jej płyt. W tym przypadku oczywiście to była płyta najnowsza. Drugą godzinę programu alternatywnego spędzamy także w towarzystwie artystów, którzy są dla wybierających się na festiwal na wyciągnięcie ręki, ale myślę, że z dużą radością po prostu można te muzyczne rejony sprawdzać, niezależnie od planów i w ogóle sympatii festiwalowych. Oczywiście w tej godzinie także będą wyjątki od zasady. Nic mnie tak nie cieszy, jak przygotowane wyjątki. Ale jeszcze teraz się trzymam obranej ścieżki. Do Neny Cherry chciałabym dołożyć Hannę Dijon. Have you ever done this kind of thing before? Thank you. your price. Can I come inside your mind? How much would it take to buy some of your time? Choke me up. But please, not so hard. Sensitivity is key, and the key is to my heart. Lock me up and throw that shit away. Dirty minds think alike. Can I be a person or slave? Have you ever done this kind of thing before? Shy. What do I need to say to get my hands on your thighs? Name your price. Can I come inside your mind? How much would it take to buy some of your time? Choke me up. But please, not so hard. Sensitivity is key, and the key is to my heart. Lock me up and throw that shit away. Dirty minds think alike. Can I be your personal slave? Z jednej strony brudne myśli, czy też kosmate myśli, co za wspaniałe wyrażenie mamy w języku polskim. Boję się dociekać, skąd się wzięło na określenie tego rodzaju skojarzeń. W każdym razie z jednej strony kosmate myśli, ale z drugiej strony czułość, która jest kluczem do serca. I to wszystko się zmieściło w tym utworze właśnie balansującym pomiędzy taką energiczną ochotą do tańca, a czymś czającym się choćby w tytule Personal Slave. Hany Dijon wystąpiła na naszej antenie, wspierana tutaj przez Charlesa McClouda. To jest pseudonim artysty, który pożyczył, czy też użyczył swojego głosu do tego utworu. Ona przyjeżdża, Hany przyjeżdża do Katowic na festiwal, żeby wystąpić. Szczerze mówiąc, bardzo ciekawa jestem, czy będzie to po prostu klasyczny set DJ-ski, czy taki popis producenckich możliwości. No ale na razie to jest ciekawość niezaspokojona. Więcej będzie można na ten temat powiedzieć po fakcie. Ale myślę, że dla tych, którzy są zszokowani, że o 20.16 można słuchać takiego techno w polskim radiu, mam taką dobrą wiadomość. Utrzymajmy jeszcze ten stan. Utrzymajmy ten stan, bo Hany Dijon nagrała znacznie więcej utworów niż tylko Personal Slave, chociażby ten zatytułowany Catch the Beat. Like me, sunrays on a thin black sand on the beach. get like me. Trying to get like me. Even at your tan, trying to get like me. Sun rings on the skin, black sand on the beach. Cause I quit lessons, trying to get like me. Get like me. But can you catch the beat? I wanna catch the beat. But can you catch the beat? Gotta catch the beat. But can you catch the beat? I wanna catch the beat. But can you catch the beat? Here we go. Game is steady, you can get ready. You can hate me now. Watch a bitch get petty. Bad and she can nudge her. Get my light right if you tryna make a movie. Ain't steady, get ready. You can hate me now. Watch a bitch get petty. Bad and she can nudge her. Honey Dijon, Catch the Beat, tym razem wspierana wokalnie przez Cakes da Killa, amerykańskiego rapera. Zresztą obydwoje, i ona, i on, to artyści z takim jasnym stosunkiem do rzeczywistości i myślę, że po prostu podzielają ogląd świata. Bardzo ciekawe wycieczki można sobie zorganizować, idąc czy też tropem jej muzyki, jej występów, czy też oczywiście tropem artystów, z którymi współpracuje. Honey Dijon pojawiła się dwa razy w programie alternatywnym dziś wieczorem, a tytuły zapisałam na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam dzisiejszy artykuł z dzisiejszą datą przynosi właśnie spis utworów wykorzystanych podczas audycji. Dokładam kolejne dwa i znowu są to dwie kolejne panie. To be with you, no reason not to be next to you, you next to me, holding you, you holding me, time again, I want to see the way you look at me, I could be away from here, with no one, just you, what I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. Sounds so serious, but you are taking me away from all this hate. All it takes is your arms, your smile. I let you, you're letting me closer than I've ever been. I want you around me, always, always. All I want is. I love you gladly, gladly, gladly. All I want is you. I love you gladly, gladly, gladly. 'Cause like it's raining super soft. Like it's raining super soul. Feels like it's raining super soul. Feels like it's raining super soul. Thank you. Dwie dziewczyny, a właściwie dwie kobiety, dwie artystki obok siebie. Każda z nich z własną drogą. Obie te trasy chyba nie były łatwe. Na pewno ciekawe przystanki i zwroty akcji towarzyszyły. I Tircach w dojściu do debiutu, bo zadebiutowała, no tak myślę, statystycznie dosyć późno. Albo inaczej ujmując, długo była na rynku muzycznym, zanim zdecydowała się zadebiutować. Na szczęście to się wydarzyło. No i Lotik, której historia życia jest równie pasjonująca jak muzyka, przyznaje, że dźwięki, które prezentuje, mogą się niektórym wydawać nieznośne. Ja osobiście znajduję w nich wielkie piękno i wielką też przyjemność w podążaniu za tym, co jeszcze może się wydarzyć. No ale tutaj pewnie jest nieco trudniej niż w przypadku Tircach. Dwie artystki z zestawu OFA i w ten sposób dopełniłam tę część swojej dzisiejszej obietnicy, bo na zakończenie drugiej godziny programu alternatywnego pozostawiłam sobie wyjątki. I te wyjątki zacznę tak. We'll be right back. Mamma Mia, ależ ten czas szybko naprawdę biegnie. Mamma Mia oczywiście przez nawiązanie do szwedzkiego zespołu ABBA. Heartbeats w tej oryginalnej wersji duetu The Knife na naszej antenie. To był utwór, który był pierwszym singlem zapowiadającym ich drugą płytę, więc utwór się ukazał w roku 2002. Szybko liczymy, 17 lat temu, jak to jest możliwe? Płyta ukazała się w 2003, jakiś czas potem, w 2003 też José González wydał na swojej debiutanckiej płycie z kolei wersję akustyczną tego nagrania, potem była reklama wykorzystująca wersję José Gonzalesa i tak to nagranie szło w świat. Nadal pewnie jest wiele osób, które uważają, że to ballada napisana na gitarę, a nie właśnie taki nawiązujący wprost do złotych czasów elektroniki w latach 80. Utwór duetu The Knife. Zaprezentowałam i przypomniałam to po to, aby wrócić już do czasów nam bliższych, bo na przykład Fever Ray, czyli jedna druga duetu The Knife, Karin Dreyer, zapowiada nową płytę live tym nagraniem. I'm not done, still not done version to jest utwór zapowiadający płytę nadchodzącą na dniach, po prostu godziny, gdybyśmy się uparli, dzielą nas od premiery Life is at Troxy. To jest oczywiście nowa płyta Fever Ray i to jest płyta koncertowa, jak sama nazwa wskazuje. Skoro pojawiła się Karin Dreyer, to musi się pojawić Olof Dreyer, brat jej, z którym tworzyli duet The Knife. No i myślę, że poprzez braterstwo nadal go tworzą, tylko po prostu na razie nie wydają pod tym szyldem muzyki. To on właśnie dzisiaj kończy nasze spotkanie pod pseudonimem Oni Aichen. I tak to źle wypowiedziałam. W utworze zatytułowanym jeszcze trudniej, bo to jest po prostu seria liter i cyfr, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić, który to utwór sygnowany przez niego, musi zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny lub skorzystać z aplikacji, które rozpoznają tytuły i robią to pstryk od ręki. Pod warunkiem, że oczywiście słyszały ten utwór wcześniej. Bardzo dziękuję za dwie godziny naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała. Słyszymy się jutro po 19:00. Bardzo dziękuję i miłego słuchania.